اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे असां आयतूं पढ़ियूं आहिनि 37 आयत खां वठी 27 आयत ताईं यारहं आयतूं थी वियूं. हाणे हिते अहज़ाब जो जंग जो ज़िक्र हिते 27 आयत जे आख़िर ताईं ॾियणु पूरो थींदो. ऐं उहो हले पियो नाई आयत खां वठी ऐं सतीं ते पहुतासीं। हाणे हिन सतीं आयत में फ़रमाए कुल मंज़िल अज़ी यसमुकुम अल्लाह यसमुकुम मिन अल्लाह चओ रसूल पाक सलाहु आसम इन्हनि काफ़रनि खे मोमिननि खे मुस्लमाननि खे सभिनी खे मुनाफ़िकनि खे त केरु आहे मंज़िल अज़ी यसमुकुम जेको अलाह जेको बचाए तव्हांखे मिन अल्लाह अलाह खां जेको अलाह खां तव्हांखे प्रोटेक्ट करे अलाह खां प्रोटेक्ट करे इन अराद बिखुम सूअ ऐं अराद बिखुम रहम जेकर अलाह ताला अरादो करे तव्हां ते कंहिं बुछाईअ जो यानी तव्हांखे जे मौत जो या तव्हां ते कंहिं ज़ुल्म जो या ख़राबीअ जो त केरु तव्हांजो बचाउ कंदो अलाह खां ऐं केरु तव्हांखे अलाह जे रहमत खां मतिलबु त जेकॾहिं रहमत अलाह जी आहे त केरु हुनखे रोके सघंदो या माना सूरत आराफ़ में आहे सूरत फातर में इहे लफ़्ज़ अचनि था त अलाह ताला जी रहमत जंहिं ते थिए हुनखे केरु रोके अलाह जो जंहिं ते ख़राबी का अचण वारी हुजे त हुनखे केरु रोके सघे मतिलबु त अलाह ताला खां सवाइ ॿियो केरु कोन्हे हिते चओ हिनखे चओ यानी ॿिन्ही टिन्ही धुरनि सभिनी खे हीअं चई सघिबो कुल मंज़िल अज़ी यसमुकुम मिन अल्लाह इन अराद बिकुम सूअन औराद बिकुम रहम वला यजदून लहम मिन दून अल्लाह वलीयम वला नसीरा ऐं न लहंदा इहे माण्हू जेके मुनाफ़िक आहिनि जेके काफ़र आहिनि लहम उन्हनि पंहिंजे लाइ को न लहंदा मिन दून अल्लाह अलाह खां सवाइ को वली वलीअन वला नसीरा न को मददगार न को वली दोस्त अहबाब जेको हुनजी मदद करे हिमायती कोन लहंदा अलाह खां सवाइ कद यालम अलाह इहा आयत हुई कद यालम अलाहुल मुअव्विकीन अलाह ताला फरमाए थो त ऐं असां ॼाणूं था अलाह ताला ॼाणे थो बेशक ॼाणे थो यकीन ॼाणे थो कद यालम अलाहुल मुअव्विकीन जेके रोकीनि था आक चइबो आहे मतिलबु मुराणे खे आक करे छॾियो चवंदा हुआ पाण वटि उर्दू में बि चवंदा हुआ फारसी में आक करे छॾियो आहे कंहिंखे कढी छॾणु हुन मज़ा विरासत मज़ा त मुअव्विकीन उहो जेके रोकीनि था रोकीनि था अल्लाह ताला जे रस्ते खां माण्हुनि खे या हिन जंग खां या हिन रसूल पाक सलाहु आसम जी मदद खां जिनखे रोकीनि था हुनखे अलाह ताला ॼाणे थो त उहे केरु आहिनि क़द यालम अल्लाहुल मुअव्विकीन मिनकुम तव्हां में जेके उहे आहिनि रोकण वारा उनखे अलाह ताला ॼाणे थो वल क़ाइलीन अल इख़वानहिम हल्लुम इलैना ऐं जेके चवनि था पंहिंजे भाइरनि खे त तईं वारो कयो न असांजे भॼी अचो ऐं तव्हां मोहम्मद सलाहु आसम सां वास्तो न रखो हुन सां मदद न करियो जे तव्हां असां वटि अचो उहे हुनखे सॾीनि था त सॾण वारा क़ाइलीन जेके हुननि खे सॾु था कनि जेके चवनि था कौल क़ाइलीन लेखवान पंहिंजे भाइरनि खे यानी संदनि जहिड़ाई मां मुनाफ़िक आहिनि त हुनखे सॾीनि था त अचो असां हलूं अलाए न असां ॾांहुं अचो भला या तू न लबास इलाह कलीला पर अहिड़ा माण्हू जेकॾहिं तव्हां सां शामिलु हुजनि यानी रसूल पाक सलाहु आसम सां त उहे जंग में जे हिसो न वठंदा ऐं जेकॾहिं वठंदा त थोरो वठंदा हाणे त कलील जी माना हिते अची थोरो ऐं यसीर जी माना अॻु में मतिलबु लफ़्ज़ उहो आसान बि आहे ऐं उहो बि थोरे जे माना में अची वियो थोरे वक़्त जे लाइ हिते वरी कलील जो लफ़्ज़ पधरो कंहिं उहो कोन कंदा मदद तव्हांजी पर तव्हां सां पर थोरो वक़्तु थी पोइ वरी वञी शामिलु थींदा मुनाफ़िकनि सां मतिलबु कहिड़ो सिचुएशन आहे जंहिंमें मुनाफ़िक जेके आहिनि से तमामु हावी आहिनि अहिड़े क़िस्म एतिरे क़दुरु जो उन सां डप थो थिए त हाणे हीअ अलाए असांजी मदद कंदो अलाए असांजी मुखालफ़त कंदो ॾुखे वक़्त ते पोइ पुठिते ई बीह रहंदो या मां बि साम्हूं थी बीह रहंदो छा कंदो भला या तू न बस इलाह बस जंग खे चइबो आहे जय समझ जेकॾहिं तव्हां वटि हुजे त जय तव्हां सां जंग में शामिलु जेकॾहिं थिए त बि को थोरो थींदो तमामु घटि अशहतन अलाइकुम यानी तव्हां ते ई बखीली कंदा अशहत शहत चइबो आहे ग्रीन खे हुनजो उबर बतड़ वरी त कंहिंखां आउं नथो ॾियणु चाहियां कंहिंखे नफ़ो पोइ अशहत अशहतन अलाइकुम तव्हां ते ई ॼण बखीली था कनि तव्हां सां मतिलबु त ही पूरो साथ नथा ॾियणु चाहिनि अशहतन अलाइकुम फैज़ा जाल ख़ौफ़ जॾहिं हुन ते ख़ौफ़ अचे थो यानी जॾहिं लश्कर ॿाहिरियूं अची थो वञे रए तहम या ज़रून अलाए की पोइ ॾिसंदे उन्हनि खे त तोॾां ॾिसंदा हूंदा तदूर आयून हुम उन्हनि जूं अखियूं ईअं फिरंदियूं हूंदियूं, उन वक़्तु तूं ॾिसंदे अखियूं फिरनि कलरी योगशा अलाए मिनल मौत, जहिड़ो ॼण मौत हुननि खे घेरे वरितो आहे, हुनखे गशा करे हुनखे वेढ़े वरितो आहे, घेरे वरितो आहे। यक्षा गशा गशी चइबो जीअं बेहोश थी वञे माण्हू, यक्षा माना हुनखे ढके छॾणु, दिमाग़ जॾहिं ढकिजी थो वञे मतिलबु त उनखे चइबो आहे गशी, गशी फला हालति जेका बेहोशी जी हालति। त हू ॼण तोरे ॾींहं सां ॾिसणु जहिड़ो ॼण बेहोश हुजनि, जहिड़ो हुनखे अकुल हवास हुजे कोन को, बसि तोरा ईअं अखियूं पटियो वठा निहारनि, जहिड़ो ॼण जहिड़ा कोन हुजनि, मोल हुजनि। फैज़ा ज़हब अल ख़ौफ़, पोइ जॾहिं हुनजो ख़ौफ़ लही थो वञे, यानी असां विया हलिया तंहिं वक़्तु पोइ अथई वरी डिघियूं पंहिंजो सलकूकुम बि अलसिनतिन हिदादन, पोइ ज़बानूं जेके अथनि लोह जूं, यानी लोह जूं माना तिख लोह सां जे रुख मञा ठहे थो, मतिलबु तलवार ठहे थी, कुहाड़ी ठहे थी, ॾाटो ठहे थो, सभई रुख मञा ठाहींदा हुआ, मतिलबु त हिदाद मञा हिदाद चइबो रुख खे, लोह खे, आयरन खे। हाणे आयरन को हिकिड़ो अहिड़ो थींदो आहे जेको खाइबो बि आहे, आयरन अहिड़ो थींदो आहे जेको जंहिंमें शयूं ठहनि थियूं तिखियूं, त तिखियूं तिखियुनि ज़बाननि सां अल अलसनतिन हैदादिन, माना ज़बानूं अथनि तिखियूं जीअं तलवार खां तिखियूं, यानी तव्हांखे मेहणा ॾींदा, तव्हांखे ईअं कंदा, तव्हांखां छिकींदा। हुन वक़्तु छो त बनी कुरैज़ा जा माल मता कुझु हथु अची वियो जंग जे ख़तमु थियण खां पोइ, मतिलबु त हुन जूं बनियूं, हुन जूं ज़मीनूं, हुननि जो माल, हुननि जो सभु हथु अची वियो, बनी कुरैज़ खे मारिजी विया, खे विया हलिया। त उन वक़्तु असांखे हीउ ॾियो, असांखे हीउ ॾियो, असां हुआसीं था असां, असांखे ॾियो हीउ ॾियो, उन वक़्तु ॼण खुली पधरी ज़बान सां कनि था उबत सुबत ॻाल्हियूं, बि अलसनतिन हैदादिन, तिखियुनि ज़बाननि सां, लोह जे रुख जे ज़बाननि सां। अशहतन अल ख़ैर, ख़ैर माना चङाई, चङाई माना माल मिल्कियत, इहो असांखे ॾियो, हीउ फलाण ॾियो, हीअ ॿकरी हीअ रिढई गऊं, हीअ तलवार, हीअ फलाणी शइ, हीअ असांखे खपे या असांखे ॾियो, छो नथा ॾियो। उलाइक लम यो में नू, बेशक उहे जेके आहिनि ईमान वारा न आहिनि, फ़हबत अलाह अहमाल, अलाह उन्हनि जा अहमाल ज़ाहिर करे छॾिया आहिनि, मतिलबु अहिड़ा हुआ सिचुएशन अहिड़ो पैदा थियो जंग जे ख़तमु थियण खां पोइ, वरी माण्हू मुनाफ़िक़ जी ॻाल्हि खुली पधरी नमूने सां छिक कंद, असांखे ॾियो, असांखे ॾियो, असांखे ॾियो। वकान ज़ालिक अलाह यसीर आहे, हुननि जा अमल ज़ाया करणु मतिलबु अलाह ताला आसान, यसीरा जो लफ़्ज़ु टे चारि दफ़ा मतिलबु त इस्तेमालु थिए थो हिन सूरत में, त कंहिं वक़्तु घटि वक़्त में, कंहिं वक़्तु आसान, त अल्ला ताला जे लाइ इहो आसान आहे, अलाह ताला तव्हांजा अमल ज़ाहिर करे छॾे त इहो बि आसान आहे, अलाह ताला हुननि जा अमल ज़ाहिर करे छॾे उहो हुननि जे लाइ आसान आहे, मतिलबु इहो को ॾुखियो कमु न आहे अलाह ताला जो तव्हांजा या मुनाफ़िकनि जा या हुननि जा, हुननि जा अमल ज़ाहिर करे छॾे। या सभु हुन अहज़ाब लम यसहबू, उहे सम्झनि था अञा, अञा पोइ ते वरी ॻाल्हि थी वञे त जॾहिं वेठा हुआ अञा अहज़ाब वारा हुआ त उहे चवंदा अञा विया कोन्हनि, गणती में हुआ त उहे वञनि या बीठा आहिनि या छा। या सभु हुन अहज़ाब भाइनि था त लश्कर जेके आहिनि से लम यसहबू, विया न आहिनि अञा, अञा न विया आहिनि। भई यथिल अहज़ाब इहो वधू लो अनहम बादून फिल अहराब यसालून अन अम्बाइकुम, जेकॾहिं इहे अहज़ाब घिरी पवनि हा शहर मंझि त पोइ हूंदो दिलि में चवनि हा त असीं हूंदो हुननि सां ॿाहिरि हुजूं हा बदवियुनि सां ॿहिराई जे बि, पोइ ही खां ख़बरूं वठूं हा त रसूल पाक सलाहु वसलम उहो मारिजी वियो की अञा जहिड़ो आहे की पंहिंजो उन ते जेके अहज़ाब आया उन्हनि जो छा कयो या छा कयो, मतिलबु त उहे अहिड़े नमूने सां रिथूं अहिड़ी रिथीन आहे, दिलि में चवनि हा असीं ॿाहिरि हुजूं हा चङो हो मिलायो शहर जे अहिड़े नमूने, उहा ॻाल्हि तमामु सुहिणे नमूने सां अलाह ताला फरमाए थो त हुलाइक लम यो मिनू फ़हबत अलाह अमालहम वकान ज़ालिक अलाह यसीरा यसबून अल अहज़ाब लम यसहबू, त अञा विया कोन्हनि अहज़ाब। वियातिल अहज़ाब यवदू लो अनहम बादून बादून फिल अहराब, जेकर दिलि में चाहींदा त इहे जेके हू पाण उन वक़्तु जेकॾहिं लही पवनि हूंदो लश्कर धारिया त पाण हूंदो ॿाहिरि हुजनि हा सुठो हो, हिनजो हुतां खां वेही ख़बरूं ॿुधनि हा भई छा थियो मोहम्मद सां कहिड़ी झुठ थी कहिड़ी ॻाल्हि थी त उहा ख़बरूं ॿाहिरां खां वेही पुछनि हा बादून फ़ैरा भई यसालून अन अम्बा कुम तव्हांजे मुतलिक़ ख़बरूं ॿाहिरां खां पुछनि इहो सुठो आहे मतिलबु माण्हू वार जे सिचुएशन में लोकेशन में न हुजे ॿाहिरि हुजे ॿाहिरां खां वेठो ख़बरूं ॿुधे त जिन खां कहिड़ी झुठ थी जेके जंहिंजो आऊं हामी थो सॾायां पाणी पाण खे हाणे इहो सिचुएशन हो मुनाफ़िकनि जो भला कानू फीकुम मातलू इला कलीला पर जेकॾहिं हू तव्हां सां हुजनि हा त तव्हां सां न विढ़नि हा पर थोरो हाणे इहो ॿियो दफ़ो आयो आहे वीहीं आयत मंझि हिन खां अॻु में अरिड़हीं आयत में वला या तू नल बस इला कलीला उहो पहिरीं उहो फरमाईं पंहिंजो अरिड़हीं आयत में त जंग मंझि थोरो हिसो वठंदा वरी हिते फी फरमाईं त वला कानू फीकुम जेके तव्हां सां गॾु हुजनि हा इहे माण्हू त मा कातलू इला कलीला इन मञा ख़तरो ई वधीक थो थिए अहिड़नि माण्हुनि मञा मुनाफ़िक जेके आहिनि जो जेकॾहिं साण हुजनि हा के माण्हू वठी वियो हलियो पंहिंजो अब्दुल्ला बिन उबई सलूल जेको अहद में बि वरिती हुओ हिन में बि ईअं त अहिड़े नमूने सां जंग में इहे माण्हू घटि मदद कनि हा मतिलबु त हिन मञा मदद जो आसिरो कोन माॻे उन कम खे फिटाइण जो हिन मञा डपु ख़ौफ़ जेको आहे घणो हूंदो आहे हाणे हिते फरमाए त सुहिणी आयत जेका आहे लक़द कान लखुम फी रसूल अलाह उसवतुनि हसरतुनि हाणे होॾां मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हि कयईं होॾां काफ़रनि जी ॻाल्हि कयईं ऐं पंहिंजो त अहिड़े नमूने सां हू हुन मञा ख़तरो हुन मञा अहिड़े नमूने सां डपु त हीअ अलाए छा कंदा इन सिचुएशन मंझि रसूल पाक सलाहु जेको वेठो ऐं जेको साबित क़दम थी ऐं मोमिन उते साबित क़दम थिया हुनजी ॻाल्हि अॻु में बि अची वई हाणे वरी बि ईंदी त उहे साबित क़दम रहिया हुननि जो इम्तिहान थियो इन्हनि सभिनी में मोहम्मद रसूल सलाहु जो जेको वर्ताउ हो जेको अख़लाक़ आहे किरदारु आहे हूअं बि जनरली स्पीकिंग जंग खां सवाइ बि मतिलबु त सुलह जे ज़माने में बि आहे ऐं जंग जे ख़ुशूसनि ज़माने में जो हू साबित क़दम थी रहियो ऐं अलाह रसूल सलाहु जो अख़लाक़ जेको आहे किरदारु जेको आहे सो उसवतुनि हुस्न आहे इहो मिसाल आहे हिकिड़ो मॉडल आहे सुहिणो जो जेको उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके लिमन कान यरजुल्लाह जेके उमेदु रखनि था अलाह सां मुलाक़ात करण जी आख़िरत में वल यौम अल आख़िर ऐं आख़िरत जे ॾींहं में जंहिंजी उमेदु आहे व ज़खर अलाह कसीर आहे ऐं ज़िक्र कनि था अलाह ताला जो घणो उन्हनि जे लाइ ॼण रसूल पाक सलाहु मिसाल आहे मिसाली मॉडल आहे त अहिड़े नमूने ते अहिड़े तरीक़े सां हलिजे उहो जनरली स्पीकिंग बि सही ऐं सुलह जे ज़माने में सही ऐं पंहिंजो जंग जे ज़माने में सही रसूल पाक सलाहु में हिकिड़ो मिसाल आहे इहो हिन सूरत मंझि ॼण आया ताईं घणियूं सूरतूं रसूल पाक जे शान में हिन सूरत मंझि आहिनि जेकी हीअ उन मज़ा हिकिड़ी आयत आहे अॻिते बि ईंदियूं हिन खां अॻु में बि अची वई त पंहिंजो रसूल पाक तव्हांजो जेको आहे सो नबी आहे ऐं तव्हांजो हुन जूं घर वारियूं जेके आहिनि से तव्हांजो उमहात आहिनि इहो ॻाल्हि अची वई अॻु में हाणे हिते अॻिते वलम्मा रअल मोमिनून पर जेके मोमिननि खे ॾिसंदो जॾहिं ॾिठो मुस्लमाननि वलम्मा रअल मोमिनून अल अहज़ाब जंहिंजे अहज़ाब खे जॾहिं ॾिठो मोमिननि हाणे इन उहा ॻाल्हि थी जेका साद बिन मुआज़ ऐं ॿिए साद जेको आहे सो चई त भई असां हिननि खे कोन था ॾियूं पंहिंजो खजिन मञा को हिसो गतफ़ान वारा हवाज़न वारा जेके बनी सद असद वारा जेके आया आहिनि उन्हनि खे असांजे छाला ॾींहं जो असां ईमान वारा आहियूं हिननि जॾहिं ॾिठो हिननि जे लश्कर जॾहिं ॾिठऊं त तंहिं वक़्तु उन्हनि छा चयो होॾां मुनाफ़िकनि हीअं त चयो या मुनाफ़िकनि जो अहिड़ो सिचुएशन हो मोमिननि जो छा सिचुएशन हो उहो हिते फरमाए थो कालू मां कालू हाज़ा मां वदन अलाह हीअ आहे जंहिंजो अलाह ताला असां वाइदो कयो आहे हीअ अज़ाब आया आहिनि ॾह हज़ार लश्कर काहे आयो आहे पर मोमिन जो साबित क़दम रहिया हुननि चयो त हीअ आहे जेको अल्लाह ताला असां वाइदो कयो आहे ऐं जेको वदन अलाह रसूलु ऐं रसूल जेको असां वाइदो कयो आहे उहो हीअ आहे अहज़ाब मतिलबु त असीं हिननि ते फतह पाईंदासीं इनशा अलाह जी मदद सां असां ग़ालिबु थींदासीं हिन ते व सदक अलाह रसूलु ऐं अलाह ताला सचु चयो आहे ऐं हुनजे रसूल बि सचु चयो आहे त असीं ग़ालिबु थींदासूं ऐं हिननि खे असीं हटाए कढंदासूं पर असीं हिन सां मुक़ाबले में पुख़्ता बीठा आहियूं उहे चवनि था जेके मोमिन आहिनि वमा आज़ाद हुम इला ईमान आहे ऐं जॾहिं हुननि जो ॿाहिरियां धारिया माण्हू लश्कर काहे आया त हुननि जो ईमान वधियो ईमान वधण खां सवाइ ॿियो को हुननि जो न वधियो, यानी हुनजी मुनाफ़िकी कान हुई हुननि जे दिलि में, न को निफ़ाक़ हो न को कुफ़ुर हो, ईमान हुननि जो पाण वधियो। जॾहिं ॾिठूं वॾा हेतिरा 10,000 माण्हू जो ॾिठूं त हुननि खे ॾिसी पाण हुन जो ईमान वधियो ऐं चऊं त अलाह ताला ई मोकिलिया आहिनि असांजे लाइ ऐं असां हिन ते ग़ालिब थींदासीं इनशाह ऐं असां अलाह ताला असांजी मदद कंदो। हुननि जो ईमान वधियो। हाणे ईमान वधण जी हिते ॻाल्हि लाइ ईमान ऐं तस्लीम ऐं तस्लीम यानी सरेंडर अलाह ताला जे तरीक़े ते, ईमान ते, दीन ते, रसूल जे हुन ते, हुनजो हुनमें वधिया घटिया कोन। इहो थियो, इहो हाल थियो, सिचुएशन थियो मोमिननि जो, हुन हू हाल थियो सिचुएशन काफ़रनि जो ऐं मुनाफ़िकनि जो, जेके चढ़ाई करे आया, जेके विच में शामिलु हुआ मदीने में रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम जे शहर में ऐं हुन सां गॾु बि हुआ, त बि मुनाफ़िकी हुयनि। हुनजो सिचुएशन इहो, मोमिननि जो सिचुएशन ही। ऐं हाणे मिनल अलाह ताला फरमाए थो, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्ला। मोमिननि मज़ा के आहिनि जन पंहिंजो वाइदो पूरो कयो आहे, जेको अहद कयो आहे अलाह सां उहो पूरो कयूं। यानी सूरत जेका जंग जेका हुई पंहिंजे उहिद जी, हुन में 70 मुस्लमान वॾा वॾा कुबार, हज़रत हमज़ा रज़ी अलाह ताला अन्हु, ॿिया ॿिया वॾा वॾा उहे शहीद थी विया हलिया। उन्हनि पंहिंजो वाइदो पूरो कयो ऐं ॿिया जेके आहिनि मिनल मोमिनी रिजालुन सदकू मां अहदुल्ला, सच करे ॾेखारियो जेको वाइदो कयो अलाह सां, मां अहदुल्ला अलाए फमिन हुम मन कदा नह बहू वमिन हुम मई अंतज़िर। पोइ हुन मञा कहिड़ा आहिनि जिन पंहिंजो वाइदो पूरो करे छॾियो ऐं पंहिंजो उन मञा कहिड़ा आहिनि जेके इंतज़ार में आहिनि त असांजो वक़्तु अचे त असीं शहीद थियण लाइ तयारु आहियूं। पोइ सद बिन माज़ रज़ी अलाह ताला अन्हु खे तीर लॻी वियो हिन जंग मंझि, मतिलबु त घणा माण्हू मारिजी कोन विया पर ही ज़ख़्मी थी वियो तीर मंझि जे करे। पोइ उते हिन दुआ घुरी, या अलाह जेकॾहिं हाणे कुरेश जेकॾहिं अञा बि जंग कनि त पोइ मूंखे झेर रखजांइ त आउं अञा बि हिन सां विढ़ा, पर जेकॾहिं हाणे हिननि में हिमत न हुजे जंग करण जी, पोइ भले मूंखे तूं शहीद कर, मूंखे भले मौत ॾिए ऐं आउं तयारु आहियां। ॿिन्ही ॻाल्हियुनि मंझि राज़ी आहियां, जेको तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। त मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जा मोमिन हुआ जिन अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं। भई मेनो मई अंतज़िर, इहे आहिनि जेके इंतज़ार में आहिनि त असीं कॾहिं था शहीद थियूं, असीं कॾहिं पोइ असांजो वक़्तु अचे। वमा बदलू तब्दीला, वमा बदलू तब्दीला माना हुन जेको वाइदो कयो हुओ उन में को फेरफार न कयऊं, उन में पोइ ते न हटिया, उन में ॻाल्हि ख़राबु न कयूं का। इन करे लियजज़ी अलाह सादिक़ीन बिसिद्क़िहिम, त जीअं अलाह ताला जेके सिद्क सचा आहिनि उन्हनि खे सचनि सचे हुअण जो अहवज़ ॾिए उन्हनि खे। उहो युअज़िब अल मुनाफ़िक़ीन, जे मुनाफ़िकनि खे अज़ाब करे, इनशा जेकॾहिं चाहे त। हाणे जेकॾहिं चाहे त ई माना आया आहे त इन्हनि में के मुनाफ़िक आहिनि या जेके के काफ़र आहिनि हिन वक़्तु, उहे ईंदड़ वक़्त ते जेकॾहिं चाहींदो अलाह ताला त उहे मुस्लमान थींदा। पोइ मतिलबु त जीअं केतिरा मुस्लमान थिया, ही जेको हुननि जो हुयो छा वॾो जेको लीडर उहो थियो, वरी अकरमा बिन अबू जहल थियो, ही छा ख़ालिद बिन वलीद मुस्लमान थियो, ही केतिरा मुस्लमान हुननि जा थी विया। अलाह ताला जेकॾहिं चाहे लियज़ीलाहुसादिक़ीन बिसिद्क़िहिम युअज़िब अल मुनाफ़िक़ीन इनशा, जेकॾहिं अलाह ताला चाहे मुनाफ़िकनि खे अज़ाब करे, मतिलबु हिते मौत ॾिए आख़िरत में जहनम जो अज़ाब, ओ यतूब अलहम, या जेकॾहिं हुननि जी तौबा क़बूल करे हुन ॾांहुं मोटे, यतूब माना मोटे, अलाह ताला मोटणु, अलाह ताला जो मोटणु इहो आहे जो हुनजी तौबा क़बूल कंदो, तौबा ताइब जेके थींदा। त पोइ हाणे केतिरा इन जंग खां पोइ माण्हू मुस्लमान थिया, हिन मंझि ऐं वहशी बिन मज़ हुयो, या जंहिं हज़रत हमज़े खे मारियो हो, ख़ालिद बिन वलीद हो, इहो पंहिंजो इकरमा अबू जहल जो पुटु इकरमा हो, उहो मुस्लमान थियो, ॿिया केतिरा माण्हू मुस्लमान थिया। हिन मंझि पोइ अलाह ताला जेकॾहिं चाहे त उन्हनि खे उन ॾांहुं मोटे, मोट जी माना उनजी तौबा क़बूल करे। यतूब अलैहिम इन अलाह कान गफ़ूर रहीम, बेशक अलाह ताला गफ़ूर आहे ऐं रहीम आहे। वरद अलाह लज़ीन कफ़रू बि गैज़िम, हाणे इहो सॼी जंग मंझि जेके 20 ॾींहं घेरो हुन खां अॻु में, मतिलबु ज़ाहिर अञा पिया अचनि त हुनजी ख़बर पइजी वई, 6 ॾींहं अॻु में ख़बर पई हुई त 6 ॾींहं उहे आहिनि, पोइ वरी जॾहिं मोटी वञनि हिन में बिगड़ो पइजी वियो, उहो हुन गतफ़ान जा जेके कबीलो हुया कहिड़ो हवाज़नि जो असद जो, हुन मज़ा हिकिड़ो माण्हू अहिड़ो पैदा थियो जो जीअं चयो त आउं मुस्लमान आहियां पर आउं कहिड़ो को रोल अदा करियां पोइ हुन वरी विच में हुननि खे चयो त तव्हां खां हू ज़ामिन वठंदा हुनखे चई तव्हांखे ज़ामिन न ॾिजो हीउ करे हू करे हुननि जे विच में हिकिड़ो बिगड़ो थी हलियो जो बनी कुरेज़ा ऐं कुरेश जेके आहिनि पाण मज़ हुनजो ठा आख़िर में टुटी पियो जेको पाण ठाहियो हुउ त उहो फ़ैसिलो कोन थियो हुननि जे त हुन मतिलबु त इहो हिकिड़ो हुननि खे पाण मज़ वेढ़ाए छॾियईं उहो कमज़ोर थी विया हलिया उहे त पोइ अलाह ताला इहो ॼण सॼो कमु कयो रद अलाह लदीन कफ़रू काफ़र जेके आया उन्हनि खे मोटाई रद कयईं उन्हनि खे हटाईं बेग़ैज़ हिम सिंधुनि गैज़ जेको सिंध कावड़ जेको जेको करे आया हमिलो हेॾो सारो उहो अलाह ताला रद कयो लम यनालू ख़ैरा उन वञा को हुननि खे चङाई कोन पहुती यानी वरी मोटी विया जहिड़ा हुआ तहिड़ा ॿ टे माण्हू मारायूं पोइ वरी मोटी विया हलिया वरी पाण वरी पोइ कमज़ोर थी हलिया उनखां पोइ लम यनालू ख़ैरा उन मां का चङाई हुननि खे हथ न आई चङाई हासिलु न कयूं उहा कफ़ा कफ़ अलाहुल मोमिनीन अल क़िताल ऐं अलाह ताला ख़ुदि काफ़ी हो हुनजे जंग मज़ अलाह ताला यानी हिसो वरितो जंग ऐं मुस्लमाननि खे ॼण रुगो डपु रहियो ऐं खाधो पीते जी तकलीफ़ रही सीअ जी तकलीफ़ रही इहे ॻाल्हियूं जेके नेचुरल इहे तकलीफ़ूं रहियूं पर अलाह ताला पाण जेका जंग कई काफ़रनि सां ऐं हिननि खे जंग करण जो मौक़ो कोन आयो जो विढ़नि हा मारिजी वञनि हा शहीद थियनि हा छा थिया उहो कोन थियो कफ़ अलाह अल मोमिनीन अल क़िताल क़िताल में अलाह ताला ई काफ़ी हो जेको मोमिननि जे लाइ वकान अलाह कवी आहिनि अज़ीज़ आहे बेशक अलाह ताला कवी आहे अज़ीज़ आहे सघारो आहे ज़बरदस्तु आहे वंज़र लदीन ज़ाहरूहम मिन अहल किताब मिन सोयासीहम ऐं हू जेके पंहिंजा बनी कुरेज़ा वारा हुआ ज़ारा टे हुआ कबीला यहूदियुनि जा ॿ त अॻ में निकिरी विया हुआ शहर मां हुननि खे लोधे कढियऊं पंहिंजो बनी कैनुखा ऐं बनी नज़ीर बनी नज़ीर जो ज़िक्र जेको आहे सो अचे थो सूरत हशर में ऐं हीअ बनी कुरेज़ा जो हाणे हिन में आहे उन में बयानु त उहे हुआ मुआदे में मुआदो टोड़ियाऊं मुआदे टोड़ण जी पोइ सज़ा आया हुनजे जेको हामी हुआ सद उन फ़ैसिलो इहो कयो त हाणे हिननि खे क़तलु करियो जेके हिन में वॾा आहिनि ऐं पंहिंजो औरतूं ऐं हुननि जा ॿार जेके आहिनि से हुननि जो वठो हाणे जेके काफ़र आहिनि यहूदी आहिनि क्रिश्चन आहिनि या ॿिया जेके माण्हू पोइ एतिरा जेके कंदा आहिनि रसूल पाक सलाहु वसलम से त बनी कुरेज़ा खे छो मारियऊं बनी कुरेज़ा भई जॾहिं बग़ावत थो करे जंहिं वक़्तु वक़्तु ॾुखियो थो अची वञे उन वक़्तु जेकॾहिं तव्हां ॿुधायो कोन्हे मदद जी दरकार ऐं उहो हर वक़्तु जेको आहे सो बग़ावत करण जे लाइ या धोखे ॾियण जे लाइ ख़यानत करण जे लाइ तयारु आहे त हिन खां अॻु में ॿ वाक़िया थी विया हलिया बनी नज़ीर खे कढी छॾियऊं हिनखे कढी छॾियऊं मतिलबु वञी जीअरा त वरी मोटी आया वरी मोटी आया वरी सॼा माण्हुनि खे गॾु करे विढ़ण जे लाइ आया मतिलबु हिनखे मां अॼु छॾे ॾिजे त वरी वञनि को ॿियो ॿाएताल वरी टी जंग कराईंदा अची चोथी जंग कराईंदा इन करे पोइ हिननि खे क़तलु करिणो पियो पोइ इहो मतिलबु त हिकिड़ो थींदो वञी रहे फ़ैसिलो तव्हांजा हामी जेके आहिनि से ख़ुदि फ़ैसिलो था ॾियनि तव्हांखे ख़बर आहे त जंग में ईअं थींदो या तव्हांखे क़तलु कबो या तव्हां सरेंडर थींदो या तव्हां दीन अख़्तियार कंदो या छा कंदो पर हीअ ॿी का बि ॻाल्हि कोन मञऊं पोइ हिनखे क़तलु करिणो पियो इहा ॻाल्हि एतिराज़ु कनि था ॿियो रसूल पाक सलाहु वसलम जे अज़वाज मुतहरात ते एतिराज़ु कनि था ख़ुदि हज़रत ज़ैनब बिन जहश जंहिंजो ज़िक्र हिन सूरत में ॼण ईंदो ज़ैद जो उनजी शादी या उनजी ॻाल्हि उन ते एतिराज़ु कंदा आहिनि ॿियो जेको हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा ते एतिराज़ु कंदा आहिनि मतिलबु त इहे ॻाल्हियूं हुननि खे पोइ हथु अची वञनि पोइ हुननि खे हुनखे फोलींदा पोइ इहे टई ॻाल्हियूं जेके आहिनि से इस्लाम जे लाइ हिकिड़ी वॾियूं अहमियत रखनि थियूं इन ॻाल्हियुनि जी इल्मु हुअणु घुरिजे माण्हू खे छा चवे छा चइजे ऐं छा कीअं जेको आहे सो कहिड़ी ॻाल्हि आहे असुलु पर हाणे हिते हुननि जो आहे त हू जेके पंहिंजे सयासी सयास माना हुननि जा जेके क़िला हुआ कोट हुआ हुन मज़ा हुनखे निकिरणो पियो अहल किताब खे अहल किताब माना हिते बनी कुरैज़ आहे जेको आख़िरी कबीलो वञी बचियो यहूदियुनि जो उनजे मुतलिक़ ॻाल्हि आहे पोइ बाक़ी जेके कबीला हुआसीं विया ख़ैबर में पोइ ख़ैबर ते रसूल पाक सां पोइ हमिलो कंदो पोइ हिन वाक़िए खां पोइ उतां ई बि इहे सभई ख़तमु थींदा पोइ इहे वेंदा हलिया शाम वांगुरु जेके बचियासीं वञी वेंदा हलिया होॾां ई वञो पोइ उते इस्लाम पहुची वेंदो हलियो इहा ॻाल्हि थींदी वंज़ल लज़ीन ज़ाहरूहम मिन अहल किताब जिन इहो मदद कई हुननि खे मिन सयासीहिम पंहिंजे कोठनि मंझि वक़द फ़ी क़ुलूबहिम रोब उन्हनि ते एतिरो रोब छाइनि जो पहिरीं त हू बीह रहिया पोइ चयो असां पंहिंजे हुन में आहियूं हुनजी वरी बि उब्दुला बिन उबे हुनजो पासो पियो वठे ई पिया पासो पियो वठनि पर पोइ हुननि खे वक़ज़फ़ी कुलूब हिम रोब फ़रीक़नि तख़्तलून तासरून फ़रीक़ा पोइ हुन जा फ़रीक़ के को ग्रुप के जेके आहे मारिजी विया हलिया क़तलु थिया मतिलबु त के जेके आहिनि से वरिता विया छा ग़ुलाम कया विया बाना कया विया औरतूं ऐं जेके ॿार हुआ छोकिरा व औरस कुम व अर्द हुम व दियार हुम व अमवाल हुम व अर्दलम त त उहा ऐं अलाह ताला वारिस कयो तव्हांखे हिन नबी पाक सलाहु ऐं संदसि असाबनि खे उन्हनि जी ज़मीन ते यानी बनी कुरेज़ा जी ज़मीन हीअ जेका भरिसां ई आहे हिनजे जेका पहिरीं मस्जिद जेका ठाही ऐं पंहिंजो उनजे भरिसां ई को आहे ॾखिण ओभर जे तरफ़ उहा ज़मीन हिन खे रसूल पाक सलाहु वसलम जे हथ में आई त हुननि जा घर हथाया औरस कुम अर्द हुम हुननि जी ज़मीन व दियार हुम हुननि जा घर व अमवाल हुम हुनजो माल मिल्कियतूं जेके आहिनि से हथायूं व अर्द लम त त उहा ऐं उहा अर उहा ज़मीन जंहिं ते अञा तव्हां सोचियो कोन हो जंहिं ते अञा पहुता कोन हो जंहिं ते अञा पुॼी कोन थी सघियो यानी उहो ख़ैबर फतह थींदो हिन खां पोइ ऐं मको फतह थींदो हिन खां पोइ शाम सीरिया इराक मेसोपोटामिया पंहिंजो ईरान पंहिंजा इजिप्ट मिस्र किनान सभु फतह थींदा हिन लफ़्ज़ में सभु मुल्क अची विया लम त त उहा जिते अञा पहुता कोन आहियो जिते अञा ताईं पुॻा कोन आहियो जंहिं तव्हां पेर न पेर ई न रखिया हुआ साईं तर्जुमो कयो आहे जिते तव्हां पहिरीं न रखिया उते तव्हांखे फतह थींदी हासिलु इनशाला त मतिलबु त हिन में उन इशारो थी वियो हलियो जीअं सूरत जुमे में इशारो आहे त जेके मोमिन आहिनि ऐं जेके अञा शामिलु न थिया आहिनि अञा शामिलु न थिया आहिनि माना क़यामत ताईं जेके शामिलु न थिया आहिनि मुस्लमान थींदा वेंदा शामिलु थींदा वेंदा उनजी सूरत माण्हुनि जी ऐं हिते ज़मीनूं जेके फतह थींदियूं वेंदियूं जनम जी माण्हू इस्लाम वारा पुॼंदा वेंदा पहुचंदा वेंदा उते इस्लाम वधंदो वेंदो हाणे हिते न्यूज़ीलैंड किथे हो ख़बर कान हुई को कंहिंखे जॾहिं माण्हू हिते आया आहिनि 100 साल अॻु में ई अंग्रेज़ आया 150 साल बसि उन खां पोइ ई असांजा मुस्लमान 1906 खां मूंखे ख़बर आहे के माण्हू आया हिते त मतिलबु त 1906 खां वठी हाणे हींअर जेके आहिनि 50,000 मुस्लमान ॿ टे साल अॻु में ॿुधायूं पिए त 50,000 मुस्लमान आहिनि हिते हिन मुल्क में हिन खां मतिलबु त वधंदो इनशा पर ॿियनि मुल्कनि में ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड फलाण टीम सॼी दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में मुस्लमान पहुता आहिनि हाणे मतिलबु त मुस्लमान उते रहनि था इस्लाम जो नालो वठनि था बांग ॾियनि था अज़ान ॾियनि था नमाज़ पढ़नि था रोज़ा रखनि था मतिलबु सॼो इस्लाम ॼण उते आहे पर सभु माण्हू मुस्लमान उते कोन्हनि पर अलाह त उते इस्लाम पहुचायो आहे हाणे इहा माना थी وارد لم تتعوها اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وافزنا وهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين